zimekingwa damu zao na mali zao, illa bihaqqi alislami, isipokuwa kwa haki ya Uislamu. Nini haki ya Uislamu? Yani isipokuwa kwa lile lililohalalishwa na Uislamu. Kuna damu Uislamu umeihalalisha isipokuwa hiyo damu. Kuna mali Uislamu imeihalalisha isipokuwa mali hiyo iliyohalalishwa na Uislamu. Kwani kuna damu imehalalishwa na Uislamu? Naam, damu yaliyoua basi wao ni uhalalishwa na Uislamu. Mali yaliyogoma kutoa zaka, mali yaliyogoma kutoa zaka, tunakuja dawla ya Kiislamu inakuja inatuma vikosi vyetu vya kukusanya zaka. Mzee fulani aliyogoma kutoa zaka, kachukueni zaka yetu kwa mabavu. Halo mheshimiwa, umeshachukua mali ya mzee Machano, amechukua mali ya mzee Machano, haya, kwa kumhalalisha Machano na ndiye kufunzwa na fundisho kwa wengine, chukueni na nusu ya mali yake kama adhabu. Ikachukuliwa nusu ya mali ya mzee Machano. Hii imechukuliwa kwa haki ya Uislamu. Tumeelewa vizuri eh? Naam. Illa bi haqqi al-Islam, isipokuwa kwa haki ya Uislamu, kwa maana isipokuwa kwa mali au damu iliyohalalishwa na Uislamu. وحسابهم على الله تعالى نحسب ياو إيكو الله سبحانه وتعالى كيف يبين من مناكه نحسب ياو إيكو الله ورسول أهل العلم وإلا فوقفوا من شهادية لا إله إلا الله محمد رسول الله شيخ بن الإسلام أقوى يا نصال أقوى قول يا نصال ظاهرا لكن كن mabahari tu ya watu kinje nje tunamuona hivyo. Sisi tunamwambia tumekukubali kwa dhahiri yako, umeslimu pale, umeshahadia na unasali, na sisi tunakukubali kwa dhahiri yako. Siri yako tunaiegemeza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile watu wanafiki. Tumekukubali dhahiri yako, alafu siri zao akazegemeza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Manake ameshasema la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, tayari kaingia kwenye Uislamu. Tunamhukumu kwa dhahiri yake, sikitini mara tunamuona mara kadha, tunamhukumu kwa dhahiri yake, tunamfanyia yale yanayofanywa kwa Waislamu wengine. Akifa tutakwenda kumzika. Dhahiri yake, siri yake iko kwa nani? Kwa Allah. Kama huyu ana jambo lake, sio kama Muislamu ana jambo lake, yuko kazini, katumwa. Kwa sisi tunamhukumu kwa dhahiri yake. Salamu alaykum, wa alaykum salam, barahmatullahi wa hali yako bana, alhamdulillah, kwema kwema. Siri yake tunaegemeza kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana kuna Umar walikutaka kwa Rasul alayhi salatu wasalam kwamba kwa nini kusimuua huyu huyu kiongozi wa wanafiki huyu Abdullah bin Ubay bin Saluli? Akasema hapana, nimekatazwa kuwaua wenye kuswali. Nuhitu an aqtula almusallin, nimekatazwa kuwaua wenye kuswali. Kwenye riwaya, ili wasije wakasema watu kwamba Muhammad anawaua maswahaba zake, wajibu na wanamkera Bwana Mtume Muhammad na wanamuudhi maudhi makubwa kabisa. Lakini mpaka anakufa Abdullah bin Ubay bin Salul, kanzu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amevishwa viongozi wa wanafiki kuelekea kwenye kaburi lake. Kwa sisi tunakubali dhahiri yao, wanakilu sarairahum ila Allah, mithili ya wale walipokuja kwenye vile vita, baada ya vita vya Tabuki. Nafahamu matukio yaliyotokea kwenye Tabuki, watu wamerudi, kuna watu hawakwenda kwenye vita. Kwa hiyo Mtume amerudi na jeshi lake alayhi salatu wassalam, wanakuja watu wanatoa hudumu. Leo vipi, mbona kuja? Eh, Rasulullah, ya Rasulullah, kila mmoja na sala yake. Ya Rasulullah, mimi nasema ya Rasulullah, ana dhaif, mimi niko dhaifu. Ya Rasulullah, mimi nikuwaona mabinti wa Kitabuki wananichanganya. Kwa hiyo ninaogopa kwenda Tabuki kwa sababu ya mabinti wa Tabuki watanifikirisha na dini yangu. Wallahi ya Rasulullah, mwingine kuja ya Rasulullah inna buyutana awra, Allah akawafedhehe kwenye Qur'ani, wa ma hiya bi awra in yuriduna illa firara, hawakutaka zaidi ya kukimbia tu, sio kama nyumba sawa za watu hazina walinzi hazina kadha, wametaka kukimbia vita hawa, na walikuwa wana ahwa wayahlifuna ala dhalika kwamba wallahi ya Rasulullah mimi siwezi kushika upanga, nyudhuru wahia nyepesi ya kipumbavu, lakini wanasema na wanakula yamini. Mtume anawakubalia wayakilu sarahirahum ila Allah, nafsi zao hakutumwa aja wapekue watu kwenye mioyo yao, sio kazi yake, sio kazi yake. Wewe kazi yako ni hii na kwenye mioyo na ndio maana alipokuja Kaabu bin Malik akatoa ule udhuru wake, ya Rasulullah, law kuntu inda ghayrika min ahli dunya la rajautu an akhruja min safrihi bi udhri laqad utitu jadala, ewe Mtume wa Allah, lau mimi ningekuwa nimekaa mbele ya mtu wa dunia hapa, nikaa mbele ya mfalme, mbele ya raisi, mbele ya waziri, mbele ya kadha, nataraji ningelichomoka kwenye ghadhabu zake kwa kumpa udhuru mmoja tu, singemchukia tena hata. Laqad utitu jadala, nimepewa maneno mazuri ya kusema na kuyafadhilia ya Rasulullah, naye uwezo huo nao kwa kupiga maneno hapa nikakusepeza, lakini naogopa ya Rasulullah kukwambia maneno leo hii ukamiridhia hapa, alafu kesho Allah akakutia chuki juu yangu, akateremsha wahi kwamba muongo kwaliambia ya Rasulullah, ma kana bihi min udhri, sina udhuru wowote ya Rasulullah. Mtume aliswali madhabahu alayhi salatu wassalam, akawaambia masahaba, amma hadha fa sadaqa, ama huyu ndiye aliyesema ukweli, lakini wale hakusika, hakusika kwa wale wanafiki walipokuja na udhuru zao za kipumbavu kusema kwamba huyu ni kwa kuwa yeye anahukumu dhahir, siri iko kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kamwambia baki mpaka pale Allah atakapoleta hukumu yake kwako wewe. Zikaja hukumu za kisheria kwamba watu wamtenge huyu Kaab bin Malik na wenzake wale wawili, Murara ibn Rabi na Hilal ibn Umayya, wakatengwa kwa siku zile ya sikukuu 50. Wewe ukisema wahisabuhum ala Allah, kwamba mtu anaweza akashahadia akasali akatoa zaka na nini, mambo ya Kiislamu iko mbele mbele, lakini ana jambo lake huyo, katumwa na wako wengi, mtu mwingine anazungumza Kiarabu, mwingine anasoma hadithi, lakini iko kwenye kazi na si Muislamu balahi, yani anazungumza hadithi, anajua tauhidi, anajua rububia ni ipi, uluhia ni ipi, asma wa sifati ni ipi, lakini si Muislamu, na ukisoma na kukosoa, lakini si Muislamu. Sisi tunawahukumu kwa dhahir, siri zao ziko kwa Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala, lakini zitachungwa damu zao, zitachungwa mali zao kwa yale walioyadhihirisha kwa Uislamu. Ndiyo maana ya wahisabuhu ala Allah. حديث التسع عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وبكليه وكتب ابي هريره عبد الرحمن بن صخر ابو هريره هو ومختلفيان ونوزوني ديويا وحدثيا وإن لك قوله لسان lakini arjahuha qawli yenye nguvu juu ya jina lake la Abdurrahman ibn Sakhr ibn Sakhri ad-Dawsi al-Yamani min Yemen sayyid al-Huffaz al-Athbas ni bwana wa mahafi, yani kama kuna mahafi bwana wao ni Abu Hurairah sayyid al-Huffaz. Tena sio Huffaz tu, al-Athbas na kusoma zile vyoga vya muhadithina nasema hadha fulan thiqatun thabtun hujja, maana hivyo huyo ni mwamba katika hadithi, cheo chake kiko juu kabisa. Thiqatun thabtun hujja, maana kwa ustaraja alipokea habari yake, ustaraja kwa huyo ni sayyidul huffaz al-athbas, yaani kama kuna thabt athbas wao, huyu ni bwana wa athbas. Masala ya hifdh, Abu Hurairah ad-Dawsi yeye ndiye anaongoza katika safu ya masahaba kuhifadhi hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ndiye aliyeongoza masahaba kuwazidi juu ya wingi wa hadithi. Alikuwa kwenye makuzi, alikulia kwenye makuzi ya mtoto yatima, alikuwa yatima radhiyallahu anhu, dha'ifan dha'if fi jahiliya, zama za jahiliya. Akaja Madina radhiyallahu anhu, kipindi anakuja Madina Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko Khaibar, mwaka wa saba yuko Khaibar, akalazimiana na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akafariki Abu Hurairah akiwa mwaka 59 hijiria, mwaka 59 hijiria. Anasema an Abi Hurairata radhiyallahu anhu qala, anasema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, nilimsikia Mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam akisema, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, ma nahaitukum, yale niliyokukatazeni anhu nayo, au niliyokukatazeni kwayo, fajtanibuhu, ishini nayo. Nasema ilmu na hili ni kwa yote aliyoyakataza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na aliyoyakataza Bwana Mtume Muhammad au yaliyokatazwa na sharia yako ya aina mbili. Kuna ambayo yamekatazwa katazo la uharamu, manhiyun anhu nahyu tahrim, yamekatazwa ilo katazo lafidisha uharamu wa kilichokatazwa, na kuna ambacho umekatazwa ilo katazo lafidisha umakruhu wa ulikatazo, kwamba ni makruhu, kwamba kadhalika haubaki dhambi ila ni makruhu, lafidisha kinyume chake ndio ubora, umeacha ubora. Kwa kuna katazo la kulisha uharamu na katazo la kulisha umakruhu, na kinyume na ubora, lakini hakuna haramu ndani yake. Tumeona vizuri hapo. Kwa makatazo yako ya aina hii, nahu tahrim wa nahu bilkarah, lililoharamishwa kwa uharamu wake au lililokatazwa kwa uharamu wake na lililokatazwa kwa umakruhu wake, na kwamba aliyefanya makruhu kaacha kilichokuwa bora, huyo tumeelewana hapo. Kwa hiyo yote hayo yameingia kwenye maana haitukum anhu, iye kushiri naye, fajitanibuhu. wama amartukum bihi, na yale niliyokuamrisheni kwayo, fa'tuu minhu, yafanyeni mastata'tum kadri ya uwezo wenu. Hili ndio kuna sawa sababu na aya ya 16 ya sura At-Taghabun. Allah anasema fattaqullaha mastata'tum, muogopeni Allah, mcheni Allah, muabuduni Allah kadri ya uwezo wenu. Bali inakwenda sambamba na aya ya 78 ya sura Al-Hajj, wama ja'ala alaykum fi dinin haraj, hajakujaalieni Allah dini kwenye dini kwamba kuna baadhi ya uzito, hakuna hata baadhi ya uzito. akili ambayo usiku kamili, hakuna usiku. Kwa hiyo mcheni Allah kadiri ya uwezo. Na anasema yaendeeni, fa'tu minhu mastata'tum kadiri ya uwezo wenu. Kwa nini anasema hivi? Wanasema hivi, amesema haya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, li'anna al-awamira kathira, kwa sababu amri kama amri kwenye sharia siko nyingi sana. Katika hizo amri kuna ambazo huenda mja akashindwa kuzitekeleza, na ndio maana ikaja ile kaida la wajiba maa al-ajzi, hakuna uwajibu wa kufanya jambo ila hali huwezi, wajibu umeanguka. Kwa hiyo Mtume amesema fa'tu minhu mastata'tu, yaendeeni niliyokuamrisheni kadiri ya uwezo wenu. Ameweka istitaa, uwezo kwenye amri, hakuweka istitaa kwenye makatazo. Yale niliyokukatazeni achaneni nayo, hakusema achaneni nayo kadiri ya uwezo wenu, hakusema hivyo. Kwenye amri nilizo, yale niliyokuamrisheni yafanyeni kadri ya uwezo wenu, akaweka istitaa, uwezo kwenye amri. Kwa nini? Kwa sababu makatazo aliyokukataza imeingia katika babu turuki, babu turuki, mlango wa vinapoachwa. Wewe kuacha kisichotakiwa hakikukalifishi kitu, wewe ni kuacha tu, lakini kufanya ulichoamrishwa huenda usiweze baadhi ya yale ulioamrishwa, lakini usije kwenda maanake ni kuacha tu, usije. Nani hawezi kuacha? Kwa maana kuacha kuna mashaka makubwa sana, napata taabu ukiacha, naharika. Kuna anaweza kusema hivi, acha usiende huku kwenye haramu, usiende. Ndio maana kwenye kuacha makatazo, kwenye kujiepusha na ale aliyoyakataza hakuna istitaa, sababu kila mmoja anaweza kuacha, na kwenye kufanya aliyoamrishwa huenda usiyaweze yote. Ndio maana akasema utakavyoweza, mastata'tum kadri ya uwezo wenu, kwa sababu amri kwanza ni nyingi kuliko makatazo. Makatazo ni machache kuliko amri. Kwenye sharia amri ni nyingi kuliko makatazo, makatazo machache kuliko amri, amri ni nyingi kuliko makatazo. Na hilo nilisema ahlul ilm wasema, li'anna al-asla fi sharia al-amr, asili kwenye sharia ni kuamrishwa, ndio asili. Wal manhiyat, na yale makatazo, binisba lil awamir, ukiyafanyia muqarana na amri, qalila, basi makatazo ni machache. Wama naha anhu, na yale aliyoyakataza Allah liajli annahu khilafu al-asl, yamekataza kwa kuwa yako kinyume na asl. Lam yaj'al Allah an-nufusa muhtajatan ilayhi fi ayatiha, maneno mazuri yanawasoni, anakusudia kusema yaliyokatazwa na Allah. Kwa nini yamekatazwa? Sababu kwanza ni kinyume na asli. Asli nini? Tumesema amri ndio asli kwenye sharia, fanya fanya, abudu, funga, iji kadha, hii ndio asli. Mola anamwamrisha mtumwa wake, sisi ni watumwa wa Allah. Allah ni as-sayyid al-a'zam. Sio sayyid kwa mtumwa wake, kuna nini? Kuna maamri tu. Sio hivyo. Kwa hiyo asli kwenye sharia ni amri, makatazo ni kinyume na amri, na ndio maana yale aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala hajazijaalia nafsi za waja wake kwamba zinahitajia hayo. Nafsi yangu haihitaji pombe iliishi, lakini inahitaji maji. Kweli si kweli? Naweza kuishi bila kunywa pombe, si ndio? Lakini naweza kuishi bila maji? Naweza kuishi bila sigara, si ndio? Lakini naweza kuishi bila kupumua, bila ya hewa na vitu kama hivyo. Ndio maana wanasema hali hii ukiangalia katika milango ya vyakula vilivyoharamishwa ni vichache kuliko vile vilivyo halali. Vilivyoharamishwa unavihesabu, unavitaja kwa kuvihesabu. Ma uhilla li ghairi llahi, vilivyochinjwa kwa asiyekuwa Allah. Wewe una haja nazo hivyo? Kama usipozipata huwezi kuishi? Hapana. Kwa hiyo nafsi zinaumbwa kuto kuvihitajia ya haramu. Kadhalika katika vitu kama hivyo, kibudu, almaita, kibudu haramu kula kibudu. Wewe unaweza kuishi bila, yani wewe huwezi kuishi bila kibudu? Huwezi kuishi bila kibudu? Hapana, unaweza kuishi bila ya bila kibudu, kwa maana huhitaji kibudu, huhitaji. Kadhalika katika upande wa vinywaji, pombe ni haramu au vileo ni haramu, vileo ni haramu, kwa maana unaweza kuishi bila ya kuhitaji pombe. Kadhalika kuna mavazi ya haramu, kuvaa hariri, wewe unaweza kuishi bila kuhitaji hariri, sio? Na unaishi. Wewe vilivyokatazwa mbele, vilivyoamrishwa, vilivyokatazwa vinahesabika. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an akatwambia, huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, yeye ndiye aliyekuumbieni nyinyi vyote vilivyoko ardhini, yani kaviumba kwa ajili yenu nyinyi. Aya 29 ya sura Al-Baqara. Na lamu hii lakum, wanasema wanazuoni, ni lamu inayowakilisha umiliki. Ameumba kwa ajili yenu mvimiliki vyote vya ardhini, na lamu hii hija inawakilisha uhalali. Fa kullu ma fil ardi, vyote vilivyoko ardhini ni halali, isipokuwa vile vilivyofuliwa na dalili kwa uharamu wake. Na vile vilivyofuliwa na dalili kwa uharamu wake, ukiviambatanisha na vile vya halali, vya haramu vinakuwa ni vichache. Na ndio maana Allah anavipambanua, sharia imevipambanua. Allah akasema, waqad fassala lakum ma harrama alaykum, Allah ameshakupambanulieni yale aliyoyaharamisha kwenu, akayataja kwa kuwa ni machache kwa upambanuzi, kwamba haya siyataki, haya kwenu ni haramu. Illa ma dhurirtum ilayhi, isipokuwa kwa yale mtakayodharurika kwayo. An'am 119. Akasema tena subhana, An'am 151, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alayhi, waambie Muhammad, njooni nikusomeeni aliyoyaharamisha Mola wenu kwenu. Lakini kwenye mambo ya mubaha, mambo ya halali, umewekewa kanuni tu kwamba al-aslu fi adatina al-ibah, asili kwenye mambo yote ya ada kwetu sisi ni halali, sababu hawezi kunyambuliwa moja baada ya nyingine, ni mengi hayo ni halali. Hata yajia sarif al-ibah, mpaka kije kitakachotoa kwenye uhalali kwenda kwenye uharamu. Kwa hiyo hivyo vya haramu ni vichache. Kwa maana unaweza kuishi kwenye maisha yako bila kuhitaji muta, ndio muta asoya ya mkataba ya mashia na wengineo, sio? Unaweza kuishi ya ndoa hiyo, ndio kuishi ya ndoa yangu ya halali, sina haja ya muta. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum, hakika si vinginevyo yamewaangamiza waliotangulia kabla yenu, kathratu masailihim, wingi wa masuali yao, wingi wa maulizo yao, kuuliza kwa kwingi kumewaangamiza. Wasema hili ilmu, kuuliza uliza sana si dalili ya uchamungu. Kathratu almasaili laysat dala ala wara, jambo hilo halidilishi juu ya uchamungu, wala halidilishi juu ya kutafuta ilmu. Kwamba wewe ndio mwanafunzi mzuri sana wewe, kwa mara unauliza uliza, mpaka unauliza al-ughlubat, mambo ya al-ughlubat wanaita wanawasomi al-ughlubat, mambo ambayo hayako mtu pia anayatafuta huko, alafu anaanza kuuliza. Walishaambiwa wale Bani Israeli wachinje ng'ombe, ilitosha wachinje ng'ombe wote wamchinje, lakini wakaja na masala kama haya ambayo yaliwaangamiza, kuuliza uliza mwingi. Malaumuha, huyo ng'ombe ana rangi gani? Nimeshaambiwa inna Allah ya'muruhum an tadhbahu bakara, basi kuwa ni bakara jingine. Lakini awele mambo huyo ya rangi yake una rangi gani? Innaha baqaratun safra. Wakapewa maski, wameitia uzito, wakapewa uzito. Kwa haya masuala ya kuuliza uliza kuhojihoji sana yamewaangamiza waliotangulia kabla yenu, na wanaosoma kama haya hawayapendi. Mtu anauliza jambo shekhi, mfano ikitokea kwamba tumeogelea, tumeogelea kwenye mto, tumeacha nguo zetu juu, alafu akaja mnyama akazimeza nguo zote, ukafika wakati wa swala ya jamaa, kuna swali vipi hapa shekhi? Kutoka juu ya mto hakuna nguo, nguo zimemezwa na mnyama, mnyama akaleta nguo kwa kutoka zake, adhuhuri imeingia, na sisi ni wajibu kwa jamaa, tunaswali vipi jamaa ya shekhi? Hizi ni ughulubati ambazo hawazipendi Ahlul Bayt. Wengine walikuwa wakijibu kwamba subiri kwanza yatokee, alafu muje mtuulize. Wakhtilafuhum ala anbiyaihim, na kule kwenda kwao kinyume na manabii wao. Haya ndio ambayo yamewapelekea waliotangulia kabla yenu kuangamia. Kwa hiyo ikhtilafu ni jambo lisilotakikana, mikhalafa jambo lisilotakikana, watu kutofautiana. Na leo hii jambo la kawaida hili kwamba kila mmoja ataka kufanya jambo alete furka, yule atakafanya jambo alete furka, yule akaanzisha jambo ameleta furka na wenzake. Kwa hiyo imekuwa ataadud bilkhilaf, yani watu tunamwabudu Allah kwa khilafu khilaf, haipo itapatikana, lazima ipatikane khilafu. Ndio ndio kisio hii tofauti na masahaba hawakuwa wakiwa wanataabad na masala kama haya ya al-khilaf, kwamba kila kitu kitokee tofautiane, tofautiane kote ya mali, hawa wa kule sisi basi hapa, hawakuwa ni masahaba. Na ikitokea wametofautiana masahaba kama walivyotofautiana juu ya kumsika mtume, au kama walivyotofautiana baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam, nani kiongozi baada ya mtume Muhammad? Wametofautiana nani kiongozi baada ya rasul? Siku tatu ikhtilaf. Siku ya kwanza wamekaa kwenye kikao hakukuwa na tija, siku ya pili hakukuwa na tija, siku ya tatu ndio wakaja wakapatana, wamemwacha mtume hawajamsika alayhi salatu wasallam. Wakitofautiana kama vile, Allah anaondoa shari ya ikhtilafu kwa sababu ya kila mmoja ana ikhlasi katika kutafuta haki. Kinyume na sisi tulivyo leo, idha ikhtalafu, wale walikuwa wakitofautiana, kana Allahu yakhfi sharra dhalika al-ikhtilaf, Allah anaizima shari ya ikhtilafu ile kwa sababu ya ikhlasi zao kutafuta haki. Kinyume na sisi leo, kule kupasua safu ndio jambo ambalo kila mmoja analishadilia kwamba anapenda, anataka hasa, ili awe na wafuasi wake na maswala wake. Haya ni uangamizi uliotangulia kabla yetu, wakati adhana, walhamdulillahi rabbil alamin.